إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ده تابعين وده رستنو علماو بعد تاریخ غبینه ده د فیدی ده پارا سیزمون مسلمانان رونا او تاسو ده فیده واخله ده نیکان و خلقو پا تذکره کی خامخا خیر وی فکر ده اللہ دوستان دی او ده رب العالمین سو دوستانی دایو پا اقوالو کی دایو پا تاریخ کی ضرور شروع ده فیده رسی نو په دغه صالحینو کې او په دې نیکانو کې چې نن کوم تاریخ بیانېږي هغه د امام مالک رحمت الله علیه بیانېږي. کوم چې د څلور امامانو نه یو مشهور امام دی، امام مالک رحمه الله. د امام مالک رحمت الله علیه نوم او دغه دا حلیی تذکرہ یعنی دا اغا دا شکل دا امام مالک رحمت اللہ علیہ دا علم طلب او دا اغا خلی خلی اقوال او دا علماء دا اغا پا بارک خبری پا اغبان امتحانات او بے امام مالک رحمه اللہ ادب او داغه وفات او داغه مبارک نه کې خوبون لیدل او د دې په شان د نوري خبري هغه به یعنی یو علمي وند خبري وي چې د حدیثو د درس سره تعلق لري او یو وعزي خبري منګه وعزي خبري رالو هغه خبره چې منګه د ایمان او د عمل سره تعلق لري. نو امام مالک رحمه الله ابو عبد الله کنیه ده مالک ابن انس ابن مالک دا نوم دی، امام دار الهجرت باندې مشهور دی، ان هغه عالم چې د مدنی امام دی. الاصبهی دا وایي ځکه چې د دوران دي نکته تر شوې دی، عمر بن الحارث هغه زو اصبه دی، او دا اصل کې د مدنی اوسیدونکو د یمن اوسیدونکو د دوران دي نکونه به مدنی ته را نقل شوی دی. او د بنی تیم چې دا د قریشونو یو قبیله ده، دا اسره حلف هم کړی دی. حلف دی ته وایي چې قسم سره وګی چې موږ ستاسو نه تاسو به زمنګ نه. نو دا د عثمان چې د طلحه ابن عبید الله اورورو دا یې حلفا جوړ شو. او د مور نوم یې علیه و، علیه بنت شریک الازدیه. او ترې چې د ابو سهیل له بل تری اویس دے، بل ربیع دے، بل نظر دے. امام مالک رحمه اللہ دا پا دری نوی کی پیدا شوئے دے، آغا کال چانس انی مالک رضی اللہ عنہ پا کی وفات شو. امام مالک رحمه اللہ وفات دا انس انی مالک وفات شوئے دے پا ترین میں کی انی دری نوی کی ہجری، امام مالک رحمه اللہ دیوہ کی پیدا شو. او په دې قرآنی کې دا پیدا شوی چې ای کی پر اخیری روا الله تعالی ول مال ورکړو، ډیر ډول ډول سنگار کې پیدا شوی، د دنیا پر اخی په الله تعالی راوستو. به د علم په طلب پسې روان ش او کوټه لکو قاسم بن محمد او سالم د دوه تابعین دا وفات شو. د دې زمانه کې د علم طلب نو نافع جن دیو نافع د عبد الله بن عمر رضی الله عنه غلام دی او ډیر لی علمون دا غنه علم زده سعید المقبولین زده کړ د عامر بن عبد الله بن زبیر د عبد الله بن زبیر زوی دی عامر دا غنه محمد بن منقدر نه او دا به ویل چې د مدینې د ډیر مولین راغلیو خس پنګیری خو مونږ ته علم نه طلب کاوه یو الکه راوي نو مونږ هغه ته کېنا سو چې امام زهری رحمه الله دی او دا به مېره جماعت د ایوب سیختیانی نه علم نه زده کاوه خو کله به جدد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم واورید او یا به ولستون جړه بوله ورته جړلې به نو ما ته پته ولګید چې دا ایوب سیختیانی د د بزرګ ډیر ادب دی د محمد علیه الصلاۃ والسلام دا د حدیثو د نقل کولو لایق دی نو دا غنه حدیث ده امام زهری هم په هغه علماو کې وایي چې کله به عام اوقاتن خوشتبیتی به کوله خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به واورید او یا به لسته په حدیثو کې نو د شه بشره که چا به چې نه پیژاندل نه به د څوک پیژاندل بالکل متغیر بش بدل بش امام مالک رحمه الله د دې روح لمونه اخذ کړی دی او حدیث دې زده کړی دی په خپل زمانه کې اسحاق ابن عبد الله نه دا ایوب سیختیانی نه ایوب ابن حبیب نه ابراهیم نه عقبه اسماعیل ابن ابي حکیم نه ثور ابن زید نه د جعفر ابن محمد نه د حمید الطویل نه نو دې شی حدیثونه هغه نقل کړی دی د مختلف علماونه او د امام مالک رحمه الله به حدا ډیر شاګردان هم دي چې د دنه هغه سره د امام مالک رحمه الله نه حدیث د کړی دي ځکه دا هغه امام چې په مدینه کې اوسېده او مدینه چې دا مرکز وو په دې وجه باندې طلاب د حدیثو دلته ډیر زیات روانو د امام مالک رحمه الله هم بشمار شاګردان دي دا هغه کتاب لیکل د الموطأ چې دا کتاب دا غنه ډیرو شاګردانو ورزله خصوصا یحیی بن یحیی الاندلسی دا غ په روایت باندې نقل له او دارنګ ابو حذافه احمد بن اسماعیل السهمی د امام مالک رحمه الله نه اتیا کال وروسته ژوندې پاتې شوی دا خرانه سره د دې کتابې ته ورزله نو دا هغه سره ده امام مالک رحمه الله شه ده وی دا د مور په خېټه باندې درې کاله پاتې شوی ده بعض علما دو کاله نقللی مشهور اداره چې درې کاله پاتې شوی ده دا دلیل ده په دې باندې چې کله کله حمل درې کاله پورې پاتې کی کوم فقاو چې دا ویلي چې د دو کال نه زیات حمل نه پاتې کی نو دا په اعتبار د غالب سره ده نو د سیم کې دلته چې درې کال دی سره په خټه کې پاتې شي بلکې د صحت مبارک نه کله چې څلور کال پاتې شي کله چې پیدا شو نه خندلې وای امام مالک رحمه الله صد پاسه د لسو کال په عمر او چې علم یې طلب کړ ابي مفتي وګرځید او خلکو ته استادۍ کوله د یوشتو کال په عمر چو و د لسو کال کې دونه سره جمع کړل چې په یوشتو کال کې دا د دې حقدار وګرځل چې مفتی دي شي او ډیرو شاګردانو د دن حدیث نقل کاوه حال دار کې دا ځوانو او دا ابو جعفر منصور بادشاه په زمانه کې د تبه خلک وې د مختلفو ځایونو راتلل په خلافت د هارون رشید کې د دې په قرباني وې دونه سخته غنه بوه لکه یو اجتماع چې وي تر مرګ پورې دا غدا حالو به دل تدا فایده واره چې د ائمه اربعه په باره کې د سی خصوصي حدیث د فضایلو هغه نقل نه دی چې نبی رسول الله سلام دی یو امام فضیلت په کې بیان کړی یا د امام ابو حنیفه دی یا د امام مالک یا د امام شافعی یا د امام احمد صرف د دې علما فضیلت دغه دی چې دا په غوره قرن کې راغلي دي په غوره پیړۍ کې راغلي دي خیر القرون زمانه کې دي دغه فضیلت دی او په امت کې په نیکی باندې مشهور دی. او حدیث کې راغلی دی کوم انسان چې څلور ولګوي ورګي الله تعالی بشي څلور کسان جوړي ورګي دا نیک شړې نو دی ای مولا له ډیر علما ډیر دیندار صالحین خلک جوړي ورګي چې دا ښه خلک وو. په دې وجه د دې علما سره محبت کول دا د دین یو برخه ده، د دین یو حصہ ده چې سره محبت وکي او احترام یې وکي. دارنګ د دې ایمو په باره کې د دې حدیث هم نقل نه دی چې د دې بدی به کراغلی وي. هغه موضوعي حدیث دی چې چا جوړ کړ د امام شافعي رحمه الله پرد کې روس د امام شافعي په تاریخ کې باغ ان شاء الله راشي. دا حدیث چا جوړ کړ دی چې یکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس هو الضر علی امتی من ابلیس. زما امت کې به شاعر راشي چې دا به محمد بن ادریس شافعي نه وي او دا به د دې مد لپاره د ابلیس نم زیات ضروري وي. دا کوم حنفی جوړ کړل دا روایت او د ځان نه جوړ کړل رسول الله دې نزلت کړل. او امام القیم رحمه الله په المنار منیم کتاب کې د حدیث ته موضوعی ویل دی. حافظ ابن حجر شرح نقبه کې راوړل دی او دې ته موضوعی ویل دی. نور علما هم دا ویل دی دا د ځان نه جوړ شوی روایت دی. ها دومره ده چې امام مالک رحمه الله په باره کې یو روایت راغله ده کې دې شي چې هغه روایت امام مالک هم داخل شي. حدیث امام احمد خپل مسند کې راوړل ترمذی کې هم ده، ابن حبان کې هم ده، او حاکم او بیهقی راوړل ده. د ابو هريره جانو نقل رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد ده لا یضربن الناس اکباد الابل فی طلب العلم فلا یجدون عالما اعلم من عالم المدینه. و خلق به سفر کوي د وخانو باندې به سواری او د وخانو جګرونه به وای، یعنی په جلتی باندې به رواني او د علم طلب کوي لګي وي. نو دې څنګه عالم به نه ملويږي لکه د مدینه یو عالم به وي. د مدینه یو عالم د هغه بغت عالمی پاغ زمانه کې د دې روایت رجال عاشقات او امام زهبی ویلی دی چې حدیث النزیف الاسناد ده او غریب المتن ده. او یو روایت دی سره غره یو شو کوي زری بن ناس ابات لی بیل یلتم سن العلم قریب ده چې سخلق وای دو خان دا تخرجونه بوي او په جلتی بروانی د علم بسی بزی او په مدینه کې به دغه عالم مند کوي. دا روایت په بل سند باندې نقل له مرسل نه، دا روایت حسن جوړیږي ځکه په دې یو سند کې ابو زبیر ابن جریج مدلسین راوین دي او حدیث کې عنعنه کړې دا لکه د محدثین او قیاده دغه چې ایس روایت کمزورې کیږي. لیکن دا په بل سند باندې دا روایت نقل له هغه د عبد الله ابن عمر عن سعید بن ابي هند عن ابي موسى شعري په واسطه او هغه روایت کې هم انقطاع ده. او قانون دار چې یو منقطع روایت او بل مدلس روایت دواړه جمع کړل شي د دین حدیث حسن لغیره جوړیږي. دا حدیث حسن لغیره دی د اصول حدیث مطابق. نو د دې عالم د مدینې نه څه مراد ده؟ سفیان بن عینه ویلی دی جزما با داویلی جدا سعید بن مسیب با مرادی نبیمی ویلی جدا اگر پا زمانه که سلیمان بن یسار و سالم بن عبدالله دا اگر غط علماء دا اگر پا زمانه که موجود ویوز زویم جدا امام مالک مراد دی زکر جی با مدینه که دا اگر نظیر نشتا دا اگر نسل نو دا اگر علماء نو جدا دا پا زمانه که دس علم بل نو. دا دی روایت ندا معلومی جی امام مالک رحمه الله په خپل زمانه کې په غټ علماو کې خلک د مختلف د عراق نه راتلل او د مصر نه راتلل او د شام نه راتلل او مدینه نه راتلل. مګر په عراق کې کوم علماو دا یې نه زیات پویده. او دې روایت کې دا مانم کې دلې چې اره زمانه کې څوک علم طلب کین په مدینه کې ور عالم موجودی. نو لاول زمانه کې سعید ابن مسیب او به رستا امام مالک رحمه الله ده نو په مدینه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه رستا زید بن ثابت ده عائشه ده بی عبد الله بن عمر ده بی سعید بن مسیب ده بی زهری ده بی عبد الله بن عمر ده بی امام مالک ده سفیان بن عینه بغیر چې مالک چې دی عالم اهل الحجاز او حجت زمانه دا حجاز د علماونو یو غټ عالم ده په خپل زمانه کې غټ حجت امام شافعی وايي رښتې ویل دي اذا ذکر العلماء فمالک النجم د علماو تذکرې چې وشنه امام مالک رحمه الله دا د مثال لري د کلستوري په شان بعض خلکو دا ویلي مشکات کې راځي وایي چې د دین عمری زاهد مراد ده دی عالم المدینین لیکن صحیح خبر ادار چا خو نیک شړی دی لیکن امام مالک رحمه الله ته په علم کې نشي ورسېدل امام مالک رحمه الله پس د تابعیننا د امام مالک سره په علم کې په فقہ کې مشابهین او په جرات شان په حبس غرغړ علماء په مدینه کې موجود و لیکن دته نه رسیدل الله سبحانه و تعالی دله دې عزت کمالات ورکړو دا امام مالک رحمه الله په باره کې ابو عبد الله الحاکم ویل دي چې ګوره فما ضربت اقباد الابل من النواحي لا احد منهم دون غيره وګور طالبان چې راغلي دي نو تاسو فکر وکړئ په تاریخ کې د امام مالک نه بغیر باندې بل چاته دا دونه سفرونه نه لیکل شوی امام مالک هغه سره د جددنه مشرانو مې نقل کړل لکه لیس اوزاعی سفیان الثوری شعبه یحیی بن سعید الانصاری نو دی غټو علماء د دننه نقل کړی دی امام مالک رحمه الله وای وای زی ورزی ابو جعفر لورالم په پر زمانه کې دا خلیفہ دی او په یو بستر باندې ناشته دی د کډ نه را کوشه لیکن د سیو درې پرتر چې پای باندې دوه حیوانات ولړلی چې نه خوشین کینې می دیږي کی او یو ماشوم و راغې نه کله به واته او کله به را واپس کېده نو ما ته ویل ته پوهېږې دا څوک دی ما ته چې نه وایي دا زما زوی دی دا ولې وځي نه وځي وایي وانما یفزع من هیبتک امام مالک ته استاد هیبت د وجه نه ویریږي امام مالک رحمه الله الله ډېر رو برکړی له کړو صدا راځي وایي بېمانه ابو جعفر د څه مسلو ته پوښتنو کې څه حلال څه حرام او به ماته ویي چې والله انت والله اعقل الناس وعلم الناس ته په ټولو خلکو زیات عقلمند دی او د ټولو خلکو زیات پوهېږي ما وایي نه یا مې مونږ دې سم وایا اوله قسم او دغه شان دی دا لیکن ته دا حق پټه او به ویلې کزه شرطه الله تعالی را نجون راک نو زه به تاسو کول امام مالک دې سره جمع کوم لکه څنګه چې قران را جمع کی او لیکلې کی او دا به زه مختلف علاقه ته ولګم او ټول خلکو باندې به دا لازم کوم چې امام مالک په قول باندې عمل کوی لیکن اوس تر ازي چې به دا هارون رشید دا اراده کړې و امام مالک منع کړ دا منع کړ غن منع ولی منع کړ غوی ویل چې ګوره صحابه خوارشوی دي مصر ته تللی شام ته تللی دي او حدیث تقسیم شوی دی په دنیا کې نو ته بس ما اقوال زما روایت په خلکو لازم کې نه غنور حدیث بزایع شي ګوره دا د علماو انصاف د سینر چا او د زما کتاب او زما اقوال خامخا په خلکو لازم کې لکه دا د بعض مقلدین طریقه ده چې صرف د یو امام اقوال به صحیح لازم وي چې همدغه به اخلي د دینه به نه وځي نو ګوره هغه خپل اقوال به چا نه لازم اول چې همدا والی بس بل چا باندې عمل مه کوئ دا بل چا په قول باندې عمل مکول. نو منصور بادشاہ هارون رشید دوه دي مطالبه کړل چې زه ستا کتاب ستا فتاوی د په خلکو لازموم. امام مالک منه کړی دی چې نن نه لازمي وجدار کتاب په خلکو لازم کړي. حدیث بدر رسول الله رضی الله عنه ابل زغه بشر هم زغه انسان هم خطا کیږي ما حق ته رسیدم کې دې چې بعضی اقوال ما خطا کړی او دا ته خلکو لازم کی حضرت بدر رسول الله حدیث زای عاش. امام مالک رحمه الله ما چې کله فتوا شروع کوله نو ما د غټ غټ علماو نه تپوس وکړو چې هل ترانی موج عن لذلک عزت دی لایق چې فتوا ورکم عربی عن می تپوس وکړو د ابن سعید می تپوس وکړو نو د علماو را تامر وکړو بل وایي کله چې یو شعله مورا تامر وکړو چې ته فتوا ورکوا. نو امام مالک رحمه الله تقبل شاگرد دی ویل چې چرته دی مشران ته منه کړه ا دایو دې چې نه فتوی مور کاو به به څه کوله هغه ویل بالکل معنی ور کوله لا ينبغي للرجل ان يبذل نفسه حتى يسال من هو اعلم منه. یشیل دانه دې په کار چې هغه خپل ځان علم ته پیش کی او ځان مدرس جوړ کی او ځان مفتی جوړ کی تر سوچ د مشران علماو ته پوښونه کی اجازه دی لایق دی ممکنه ما دی وخت کې بعض انسانانو کې تکبري نو په څه باندې به نه پیږي ځان ته مفتی وای حدیث نه به خبر نه او هغه به ځان مفتی کړی یو دانه ده بکار د توازو ته قضا ده چې مشران ته یو اجازه دی لایق دی دایم مخامخ دی په تور کړل او دې د څه نه ویلې نو دا به دلیلی په دی باندې چې تور زده لایق دی. یو سړی وای د امام مالک رحمه الله په باره کې خوب لیدلی و دا خوب د مبشراتو نه دی هغه داسې خوب لیدلی چې ما نبی علیه السلام خوب کې ولیده په خپل جومات کې خلکو ته راجمع دي. نو د الله رسول وویل چې ما د دې منبر د لاندې یو خوشبوی ده هغه مې پټه ساتلې ده او مالک ته مې امر کړی امام مالک ته چې خلکو ته دا تقسیم کړي. نو خلک روان شلو او دا ویل چې امام مالک باغ خبره نافذی کوم چې رسول الله تعالی امر کړی ده یعنی مطلب هغه علم بخوري د خوشبوی نه مراد دا ده رسول الله سنت خورول د نبی رسول سلام علم خورول وای دا خوب چې کله امام مالک ته بیان شنه هغه وجړل او ډیر جړای وکړل چې ګوره دا الله سبحانه وتعالى موږ له دغه فضیلت او مهربانۍ را باندې وکړه دا جړا کله د خوشحالي د وجه نه وي د تواضع د وجه نه وي. امام مالک شرطه دا و چې هر خبره به بیانولم نه هغه خبره ویل ما د ابن شهاب نه ډیر حدیث اوریدلی دي نه مې بیان کړی نه بیانوم ځکه دا بازی روایتونو بازی خلک اهل نه دي د دې دا مطلب نه دی چې علم پټاو خو بازی خبره بازی انسانان ته نه شي کوله وجه دا ده چې هغه برداشت نه شي کوله. مهدی بادشاہ وای راغه امام مالک ته 2000 دینار اور ولېګل یا 3000 به په سره راولېګل چې امامین وای چې ما سره ته بغداد پورې لاړ شه په یو وخ په دواړه سواری او ما زبا تانه استفاده وکم په دې سفر کې ما سره لاړ شه. نو امام مالک وته ویل چې نه زه مدینه نه پرېږدم وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی المدینه تو خیر لهم لو کانوا یعلمون. مدینه غوره ده د خلکو لپاره کې دی پویږي خلک به د مدینې نه سفر کوي بال ملکونو ته بزي خو رسول الله د مدینې نه سفر نه کوي. هغه مسلم کې حدیث راغلی صحیح آره پیش او کما دی باچا خپل مال غوړین ول مال عندي على اهلي راشي مال د خپل والي ما زه پرود دې په دې پیسو باندې دا ما نه دوک کوي چې د پیسې راولې ګرې زه به زدار خبره ما نه مو چې چرته بوزي ال د وسه زما زمو دینه نشم برې کو دلې چې بغداد ته وسلار شم. امام مالک رحمه الله مبارکي ربیعه ویلی دی ربیعه تر رای وی کعبی خواه که زا ولارو منو ما تیوی جو رب دی هذا المقام د دې مقام په رب مې د قسم ما رايت عراقيا تام العقل چې ما غواره یا عراقي څه نه دي چې د عقل پوري یعنی دا دغه چې دی عراق ولا خلک دي عقلونه کمزوري دي او د عطا بن ابي رباح مبارک به امام مالک ویل چې دا ضعیف العقل عقل کې کمزوري و سوال دا چې دی الموت دی غټ علماء غبطو لیکي جواب دار چې دا نصحا للامه د امت د خیر فائده پر ادا کار کوي د امت د خیر فائده پر ادا کوي د دې علماء استغنا ته وګوره یو پیرو مهدی بادشاہ راغی مدینې ته امام مالک به سړی ولې چرا شغره نو هارون او موسی دو کسانو د مهدی بادشاہ خپلوان هغه ته ویل چې د امام مالک نه تاسو حدیث واورئ نبدی کی مهدی بادشاہ امام مالک ته امر وکړ چې دې ته حدیث وایا نو دا خبر ونه منله آیو امام مهدی ته خبر ورکړ چې هغه څنګه خبره نه مانی موږ د حدیث نه وای نو مهدی بادشاہ راول کړ امام مالک سے خبر وې دا ولې دې ته حدیث نه وای نو علی عامل من العلم یؤتى اهله علم چې چا سری خلک غل ورزی داسې نه چې تب عالم خپل کور ته راوالي مهدی وی چې دشته مالک دشته وای سیر ایله احتاج وړ غل ورش کله شال تورل نو د دې موسی او د هارون سره یو مؤدب هغه ناسو امام مالک دی چې اقرا علينا شابه موږ ته حدیث وایا نو امام مالک ویل ان اهل المدینه یقرؤون علی العالم کما یقرؤ الصبیان علی المعلم زمون طریقه دا ده مدینه والو طریقه دا چې عالم تعلیم سبق وایي او عالم په اخره کې به تصحیح کوي لکه دې قرات علی الاستاذ وایي لکه ما شوم چې څنګه سبق وایي او معلم به تصحیح لګي کله چې دې خطا شي نو په ټول ورکی بیا غو مهدی دا ورل او دا خبره او توکل چې دا موږ ته سبق نه وای په موږ باندې وای مهدی بادشاہ مالک ته وی دا ولې هغه له ما دې ابن شهاب نه اوریدلی دي چې جمعنا هذا العلم في الروضه من رجال دا علم دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د دې شغل کو نه اوریدلې ده پر ځکه چې اوریدلې ده چې سعید بن مسیب د ابو سلمہ د عروه د قاسم د سالم د سلیمان بن یسار ده نافع ده عبدالرحمن بن هرمز ده او ربیعه ده یحیی بن سعید بن شهاب ده ټول چې په دیوان با قرت کیده دیو بچا قرت نه کاو بلکی شاگردانو په دیوان قرت کاو ناوی له چرته دی خلکو اقتدا پکار ده ورشه زی تاسو امام مالک باندې قرت وکړي هغه زمانه کې دا طریقه ده حدیث به رسول او دغه بچو عالم هغه چپ نشت پاخر کی بوتو چې دا حدیث ټیک دی ټیک نه دی دی سی الفاظ یې صحیح دی ونه یو فقره علینا ففعلوا اذا كانوا دې ځای د درباري مولې نو چې بادشاہ بو د سویل بس هغه به منل بلکې د علم وقار عزت به په خپل حال باندې ساته زموږ د دې زمانه په شان ته نه چې بس علم قران حدیث بس د دنیا والو لپاره قربان اول هارون رشید یې پر حج لراغه ابو یوسف صاحب سره وو نو په دې کې امام مالک رحمه الله د امامین ملاقات لراغه نو یې ځان سره دې کېنا چې کله کېنا سن ابو یوسف صاحب د یو مسلې ته پوښتنه وکړه نو دوله جواب ورنک دغه ته پوښتنه به جواب ورنک به ته پوښتنه هارون رشید ویل یا عبد الله امام مالک ته ویل ولی د ازم قاضی صاحب دې یعقوب نن ته نه سوال کړي د مسلې ته پوښت کړي اته جواب نه ورکې نو امام مالک رحمه الله هغه ته متوجه شو هغه ته دا وی چې سړیا اذا را اتنی جلست الى اهل الباطل فتعال اجبك معهم کله چې زه د باطل ولو مناظرې تکینم او د عجز سره مقابله کوم به تم راشه تاره به جواب درکمه ځکه چې دا ستا سوال داغه باطل ولو پشانت ده نو په دې وجه باندې ابو یوسف سے باندې رد وکړي چې دسی بیزی ته پوس مکو مطلب یې داو راشه ځکه د بازي خلق عدد دای جاسي د یو عالم ذلیل کول پر کولې غرض خاص کرده سی چه سوک ده بادشایان خواه تلرش ابل و سر خواه که نایستی نا اغلا با دی حسد ورزی چه رزده دون اکرام ولی وش نا دیو مسئلی تا پوز بدیو که رازه غلی بیکو چه غلیش زلیل بش نا ده بادشای پا در بارک بزمان عزت باقی پایدیش پا دی وجبان امام مالک رحمه الله جواب الوار نکو امام مالک رحمه الله عدد داو چه حدیث بیکل بیاناو نمزین به کسان پرانجی به اوله گول خوشبوی به اوله گول کسته جامی به واچوله او مرګور له پکی ورکل چې ګرمي ده دا وای او به به در شروع کو امام مالک رحم الله سره قداوا پنځواله منځونه به او جمعې منځونه په مسجد کې کاو جنازو له بم ته بیمار پرسی بیم کوله مسجد کې بناست مرګری به متراجه جمع کېدل بیرست زمانه کی مسجد کی بنا کی ناست مونږ به کاشي د کور ته بته به به جنازي له نراته به په اخره کې تدلیجی منځون له نرات او دخل کړی شو کرمان د ادارات له نه چا سره دې خبر وکړي چې ته ولی منځل نه راځي کول کی منځونه کې لګي هغه به چې لیس کل احد یقدر یتکلم بعذره هر وخت زه خبر اوسم نشي ویله دا قدرت نه چیرې زدي دا وې ماشي لکه عذر د وژنه د امام مالک رحمه الله د جمع د پرې کولو عذرونه چې دی هغه داو بعض علماو په دغه باندې سلسل بول لګیدلو او دا به ویل کما من دا من تیزی وی او په دې حالت کې زه مسجد نبوي ته لاړ شم نو دا به یو قسم استغفار وي او د کی ادب ډیر زیات امام مالک رحمه الله و دون ادبناک شړیو چې د بول براز د نتیزو د پاره د مدینې نه به هر ته هغه د خود غاړې لبته دې زه ته د دې کاو د سې عالم چې هغه سره د علم وي فقه دی وسري حدیث دی وسري او ادب دی پکې او عبادت دی پکې دا ډېر کم علما دی یو پای کې امام مالک رحمه الله دی دوی موجودات چې د بخپل ویلې چې زما جد زګه نظم چې دلته بازی بادشایان دی بدعات کی او دغه بدعات زینه مو به پرد نشم کوله نه په دې خاطر باندې زنه زمده بدعات سره سخت دشمنی و دغه د بدعتی په سي جمع جایز نه ګڼله دا به چې مبتدی به مونږ نه کی اگر کدا قول مرجوه ده راځي اداره چې د بدعتی په سي مونږ کیږي کله چې مونږ صحیح وي او امام مالک رحمه الله رای دا جوړ شو چې بدعتی په سي مونږ نه کوم امام مالک رحمه الله مالدار او په کور کې بلختونه بسترې خيو چپتر د برتیو او ملمانه براتل د قریش او د انصار او دغه په مجلس کې بوقار حلم بيزي خبرې په کینه کېدلې یو هبت ناک انسانو دغه په مجلس کې بچا بيزي خبرې وینه شو کوله نه بچا आवाज اوچته ولېش بار نبت الله بر عدل ده مسئله ده حدیث ته پوش بیا کهو ده با یو لجواب ورکاو کلی بیا بلا ورکاو شور با بکی نکیه ده امام مالک رحمه الله ده نقل لی ماک سر احد قد تفاف لها یو انسان چی یو کار دیر زیاد کئی که نا حدیث مثلا دیر با یعنی خبر دیری کئی ناغا کامی بیده نیشی وجه داده چی خطا کی گی دیر بیا امام مالک بداویل چې علم ينقص ولا يزيد علم واخ واخ کمیږي زیتیږي نه ولم يزل العلم ينقص بعد الانبياء والكتب دا انبياء عليهم السلام رسول علم کمش خلق وجه علم زیتیږي واخ واخ نه زیتیږي کتابونه بس ډیر شي مکتبی شاملی براوزی او ډیر غټ غټ کتابخانی به جوړی شي لیکن علم حقیقی علم چې دغه کمیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه علم او به دائم مو علم او رسل از مند زمان علم چون فرق بکیه ده امام مالک بدام بیلی چې زکه هر بادشاہ خواله ورغلې ما کنه هر بادشاہ خواته الله تعالی دا هغه هبت ما درنه استلې ده الا نزع الله هبته من صدري زه دې بالکل نیمه دې زلې دا د مهدی بادشاہ سره ملا شوې ده د منصور سره ملا شوې ده د هارون رشید سره ملا شوې ده د دیو بادشاہ هبت په ما باندې چرته نه راغله امام مالک بدام ویلی اعلم انه فساد عظیم یتکلم انسان بكل ما يسمع دا غړ فساد د انسان څه خبره وایي هغه بیان یو دا یو سی حدیث کې مراغلی دا کفا بالمرء کذبا یحدث بكل ما سمع هغه انسان پر درو جن دی چاره خبره بیان دی چې څو اوري به سره ټول بیان دی مطلب هم دا ویل چې دا غړ فساد د چاره خبره سره وایي هغه بیان دی بلکې بعضی خبرې بیانوي چې کوم فائدہ پکې ده او چې فائدہ پکې نه نه هغه بیانول نه دی بکار مخکم دا واقعه تیره شوله دا هغې په شانه بله واقعه یو پیره هارون رشید و د امام مالک رحمه الله نه دا وغوښته هغه په خپل کور کې او بچي م ورسره وو چې راشه مونږ ته لږ حدیث ویوه نو هغه ویل ګوره زه په چا حدیث نه یم خلک یې په ما باندې وایي یعنی مطلب شاگرد لګي تلاوت کوي او زه ورته غوږ ږدم نو هغه ویل ټیک ده مونږ به په تا باندې حدیث ولولو و دا نور خلقو باسه چه منگ زان لی هارون رشید و دا اگه بچی زان لی بس بیو هم پتا بانه کرد تو نا اگه بولی چه نا ازامونی عال عامو لی بعض الخاصی لم ینتفی الخاصو چه عوام خلق منکلیش دا بعض خواسو دا پارا او دا علم مجلس خاص دا عیدو پارا ولی گی نا دا خاصو لما اللہ بی پیدا نور کی لم ینتفی الخاص مې به دلته امر یو کوم معنی من عیسا ته زه ته قرت کاوه بس هغه قرت کاوه هر رشید او دغه بچی ټول ناشتو نور خلک هم ناشتو او دغه حدیث نه پیدا خستله دا امام مالک رحمه کمال لا دی چې د بادشاہ درباری مولا نه وو ما د امام مالک نه وای ته پوس وکړو اسماعیل بن ابي ویس وای نو ما ته ویلې چې لږه پسې کېنه لاړ او داسې وکړو به په کټ باندې کېناست بلا حول ولا قوت الا بالله ویله او به صفت ور راغله ځکه امام مالک به د علم له سق وقار او ادب ساته وکانه لا يفتي حتى يقولها هغه چې کله فتور کړو لا حول ولا قوت الا بالله به مخې ویله امام مالک وایي ما د علم لاول ځان د پرز د کړو ما تعلمت العلم الا لنفسي اله ما بدینی ذکرو چې رزق خپل ځان له پیدا ورکم دا ما ګومان نه جوړه بل څه بیانوم او دا تقاضا او تواضع ده نشي بنوې چې علم دې په خلکو دې بیان کو علم ما شه خپل ځان د پر زده کول پکاري چې ستا اسلام په وشو الله سبحانه وتعالى به نورم به کوي وما تعلمت اللي يحتاج الناس الي وكذلك كان الناس ما علم دې په پرنوز د خلکو غني ما ته محتاج کی او دا طریقو د پوغانو سلف او مجاهد به ځان له زده کاو وسم ادب دار سره یو کتاب ګوري یو حدیث یو قران آیات اقوال د علما ګوري نه په دین باندې ګوره چې زما د خپل ځان اصلاح پیوش به چې تاسو لا اوسه الله ستاسو خپل نه خپل د دې خبرې له باسي جنور بندگان ته پیدا ور کوي خو چې سره په دین باندې کتاب ګوري یو خسته خسته اقوال پیدا کوي چې د خلکو د بیانول په کار دی دا لري د خې د وعظ خبرې نبی عدل بی اللہ خلق فیدا نور کی زکر دی مطلب دائی چی رضای پوری ما نور خلق نمگڑی دی نمانگا نم پوری نئی دی خپل زان دا پر اللہ وال غم کول پکار دی دا خبر مخی من وقت للا چی امام مالک جمیل بندر آتا وی پینزیش کل جمیل نور آگلے نچاو دا جوالی نرازی ناویل مخافت آن آرام من کرن فا احتاج انو غیره ایریگم چی سب بدعات سمن کرات بوینم او بیا هغه بدلولې نشم نو د دې د خاطر زه ناراضه یم امام مالک رحمه الله یو ورځ وي د مطرب ابن عبد الله نه ته پوښ وکړه چې خلاص ما بارک سوې ما دوی چې دوستان دي صفت کوي او دشمنان دي غیبت کوي هغه ټول خلک هم دغه شان طریقه ده چې دوی صفت کوي او دشمنی غیبت کوي ولکن اعوذ بالله من تتابع الالسن كلها الله پر پرای دی او چې ټول لګی شي دوی سم پر شریف سره لګی شي دشمنم لګی شي هغه به ډیره سخت دی او امام مالک رحمه الله او منصور بادشاہ له زوار علم هاشمین درادل بنو هاشم نو د منصور بادشاہ الله سقطو خپل ولا الله تعالی سره دینه ساتنه نو ولا ما لاس چپ کړی دی او نو مل خپل چپ کړی دی دا اجلال للعلم ده علم ده تعظیم ده پاره چای ما مالک ته عمر بن دینار رتا حدیث ندی زګړی دا ولی هغه زول العالم نو خلق ولاړو حدیث دې زګول نو فاجدل ته حدیث رسول الله نه خدا قائمه ما ده حدیث رسول الله درون وګاڼه د دینه چې دې په ولاړه زده کوم نو زه ترې کړه او چې چا به د مسلې ته پوښتنه وکړي حدیث هغه ولې نه د رسول الله حدیث په ولاړه نه بیانوم دې ته بکې نه اصل وکړي د ډېر ادب دوا جنې دا به خبره کوله امام مالک ودان به څلور کسان علم مزده کوي لا یوخذ العلم عن اربعه څلور نه علم زده کول نه دی پکار یو سفیه یعلن الصفه بوقوف انسان د خبرې بوقوف دی اگر کډر کټ راوی دی د مصاحب بدعه يدعو الى هوا هغه بدعتي چې ضعیف بل بدعت دی بدعت دعوت ورکړي او بلا غسو یک دی په حدیث نه د خلکو په خبره کې دروغ وای اگر که رسول الله په حدیث کې لا دروغ نه دی ویلي لیکن د زنه حدیث نه دی زده کول پکار بلاغ نه کمل انسان کله چې قوت حافظه خراب وي صالح عبد فاضل اذا كان لا يحفظ ما يحدث به حدیث چې کوم بیانې هغه سم یاد نه دی نو نیکی ځان لدا خو حدیث سم زده نه دی نو څوک به بسوږي امام مالک نشا دبوزو که بدعتیانو بسی من سنگه ده قدریو بسی اگر نا نکیگی بسی من جمعی من سنگه ده و جمع خو پرس ده و کرا کلی و شریف بارکی ویلگی چی بدعتی ده اگر بدعتی ده نکوی نو که چاو تا یک زمان یقین راشی چی دا بدعتی ده بی و چی یقین براقی بسی جمع ما کوی داد امام مالک رحمه الله رای آوا امام مالک بده دی عراقین پا بارکی ویلی چه دا اهل کتاب پشانت دی پا دی خبره که کله چه حدیث راوڑی نفلا تو صدقو ملا تکر دی بو تصدیق و تکذیب مکو زکر بزیب که دروغ دیر دی دا مبالغه تن خبره دا امام زهبی رحمه الله ویلی دی چه دی خبره که مبالغه دیره دا ولی پا دی عراقینو که قویان راوینا مشتری قوی خلقم پا کی دی زویب پا کی دی درمینم پا کی دی پدې کې غړغړ ولا مأم موجودونه د دې د وژنې دا خبره پدې امام مالک رحمه الله عاشدا مدا په حقیقت باندې بنا نه دا بلکې مبالغه پکې ده د امام مالک رحمه الله شکل په دې طریقه باندې و چې شروعاله پکې او سپینواله پکې و اته کې سپینې جامې به چولې وګت سړیو غړ بدن والا سړیو سریم غټو او سریم سپینو ګیرن سپیناوا عظیم الله ګیره غټه ګیراوا او اصلعو سری لکشن گنجیو دی اول سر باندې تنو وکړ لایق به شاربا برید به ټول نوال بلکې بر برید به پرې خودل او لاندې د شونډې به سر برید به وال ادي ته مسله ویل وای چې څوک ټول برید وای او سترګې کې لکه شینواله او جامې به هر وخت پاکي وي او مختلفې جامې به چولې لري جامې به چولې امام مالک رحمه الله او پټکی به چکل او اوونو د پټکی او طرف به د زن د لاندې راوصله کزا د سلف او د پټکی طریقه دا وا چې امام محنک به والا امام محنک دې تواجد زن د لاندې به یوول راولي او دا چې پټکی لري دا باز خلک یې قنداریان وي غزنه چینه وي دا سنت طریقې نه دي د نبی رسول الله زمانه کې به امام محنکه والے کې دا امام محنکه دا وایي چې دوه ولونه په سر باندې واړی به یو ول دي جامد لاندې راولي به بیته واړی به شاته یو شمله پری دي دوه شمله پری دي امام مالک هم دې په دې طریقې باندې پټکی او اذا تم جعل منها تحت ذقنه ويزدل طرفها بين كتفيه به طریقه وا دي دوځنه د اباج خلک دي پټکی ته سنت وای اپدې طریقه باندې پټکی نه چینه دا سنت نه دی دی باره کې څوک تحقیق وکړي پد به ته ولګي بلکې بعضی سلف وبا لکه تاسو نه نقل تفسیر قرطبی نقل کړی دی چې دا پټکی والو چې دی جامع دلان نه راولي دا خو د لوت له سم د قوم عمل وای امام مالک رحمه الله به خوشبویم ډیر زیات استعمال ولا او د بریتو د غاړې به وګدی وګدی وي او د عمر رضی الله عنه په حدیث به استدلال کاو چې هغه کله غوسه شو وي بریت به تاوول امام مالک به کله کله نکریزم لګولې او کله به نه لګولې دا داغه شکل په دې طریقه باندې وو امام مالک به چې کله کینه ساده شي ولګه بادشاہ شي نه است او خلی باس بیچاو امام مالک رحمه اللہ داد آگا طریقہ و امام مالک رحمه اللہ نچا تا پوست ہوگی جدا پلانکی راویت سنگ گره ناغذ اسمان کتابونی کی تاری دلے دے اشاگر دے ویلوائی نا ویچا دا سقوی نتا اسمان کتابونی کی دلے وی دینا دا معلومی چی اغبا نقل بے نکاو مگر دا سقن بے کاو ودا لازم اندی چې ټول ثقات نه نقل کړه ده یا د د پرې به ثقې دي کنه نور علما په معنی به ثقې نه امام مالک وې دلته با زبنګه مدینی ته به یو شاعر راغې شیخ براغې ټول روز به لګي حدیث به بیانو خو موږ به حدیث نزد کاو او متهم هم نو لیکن من اهل الحديث بنو په دی وجه باندې موږ د حدیث نزد کاو علي حدیث نه بنو ولیکن لم يكن من اهل الحديث د دې لایق بنو چې دغه حدیث نقل کړی شي محمد بن شعب زهری یو پیر سره د پاسه سلوی حدیث بیان کړل امام مالک رضی الله تعالی دو ته سلوی ویل هغه زما ګمان خو دا و چې حافظ الحدیث ګنې زما خور کړی چې تاسو په دې حافظ مې ولیدل نو ما ته پته ولګېدل چې زما په شان د نور خلک هم شته دي چې د حدیث پوره یادول ولا دي امام مالک رحمه الله په خپل موطا کې تقریبا زر احادیث اگر نقل کړی دي بعض علما نه سوي حساب کړی دي نو امام مالک رحمه الله کې الله سبحانه و تعالی دې کمالات چې ول امام شافعی ویلي دي چې امام مالک او سفیان بن عیینه کثرت نه وي نو لذهب علم الحجاز الحجاز علم به ختم شوی وي د دې دوړ په وجه باندې الله تعالی د حجاز د علم را ژوندې کړ د حجاز د علاقې علم را ژوندې کړ او عبد الرحمن بن مهدی وویل چې الله قدم علی مالک فی صحه الحديث احد ابن الله یعوی ما ابو الاسود ته ویل چې من للرأی بعد ربيع بالمدینه ربيع الرأی چې وفات شو نو څوک دې په تیب ورکی وس ناول الغلام الاصبحي امام مالک مراد دغه غلام چې د زی اصبح په اولادو کې راغلی دی ابن وهب به ویل چې تر ما امام مالک نو اعلان وکړی ولې مزه به گمراه وي وجه دا و چې دیو ماته صحیح دار ورو کو در صحیح الله سبحانه و تعالی د دې په وجه باندې زه د گمراهی نه بچ کړم وای امام محمد وای زد امام مالک صدرې کال صد پاسه پاتې شوی ما او وسو حدیث می دی ورې دی نو وي د بچ کله په عراق کې د امام مالک حدیث بیانول نو خلق به راجمه شو کور به ورډک او کله به چې د نور کوفین نه د ابو حنیفه سی بیا د بلچن حدیث نقل کاو نړۍ له خلق ولا راتللا ځکه چې امام مالک مشهور په علم الحدیث باندې مطلب په حدیث کې به ډېر احتیاط هم کاو یو حدیث کې به چې شک شنه ټول حدیث به پرې خدا یو ورځ د امام شافعی رحمه الله او د محمد بن حسن په دې کې باز شو چې د ابو حنیفه سره بخه پویږي او که امام مالک سره بخه پویږي نو محمد بن حسن دا وکړه چې زمونږه ابو حنیفه چې په قیاس کې پویږي امام شافعی او ته وی چې ما ته خبره چې په انصاف را سره وی او کبه به انصاف وي او هغه وی چې په انصاف باندې امام شافعی او ته وی چې زه رښتیا وی او ستاسو قسمی چې ايهما عالم بكتاب الله قران من څوک پوي نشته قبل الله ناغوته ویل چې او اللهم صاحبكم قران معنی امام مالک پوي دیو ته تعالی په الله قسم در کوم په حدیث رسول الله څوک پوي نو امام محمد ویل چې اللهم صاحبكم ستاسو مرګره پوي یعنی امام مالک پاسارو د صحابه سره پوي او ستاسو مرګره امام شافعی د دین سره قیاس دی قیاس سره فهم دي شنو معنی کوي قران معنی حدیث او قول د سلف باندې کوي کله چې بدی باندې امام مالک پوي دو نو په قیاس باندې ته پوي دو نو بدی وقت کې امام محمد رحمه الله غلش د دې کسې نه دا معلومی چې امام شافعی د محمد بن حسن د دې راي امداوه چې امام مالک د امام ابو حنیفه نه مخ پوي دو امام مالک رحمه الله نا ابن وهب اوریدلی دی چې د مدینه والا نورست په بیوع باندې خچ پویګن مصر والا کوي نو امام مالک ته پوسو کده چانس د کړی دی هغه ته نه هغه زبې نه پویلو نه ایو په څنګه پویږي دا څنګه شي پات کی امام مالک وویل چې د عالم د پاره ډال لا ادری لبز ده فاذا اغفلها اصيبت مقاتله چه لا ادری لپس نیست مالی که نا همیشه جوابونه ورکه همیشه نو ده ده آغا اندامونه با پریفرشی کم نا چه ده ملکی یعنی مطلب ده چه لا ادری لپس نیست مالی نو آغا انسان با غلطی فتیه ورکه یست بزان حلاک نو علماء لو ده دب پا کار ده کل چه سو ده مسئله تا پوسته وی که ده نپویی پا یه مسئله نو ده چه ده وچه نپویی اگم حسن بن جمیل وای ما د امام مالک نه وای واورید چا چې دا تسلیخ مسلو ته پوسو نه په دوه درس مسلو کې وی چې لا درې نه پويګم او د دینور جواب یې ورک نو دا هغه به ویلې په کاردار چې عالم له په کار دا ان یو ورسه جلسا او قول لا درې چې خپل مرګور دی دا لا درې وروخي چې دا قانون شي چې دې تر امنډ وای کله چې ضرورت راشي ابو دردار جان نه کله چې هغه الله دې دنه مې علم دې نیم علم دې نیم ادا دې امام مالک رحمه الله تعالی قوا امام مالک رحمه الله یو عظیم امام دې او کله دې سره لوی مرتبه ته ورسی نو د الله کاری امتحانات ترزی نو امام مالک رحمه الله باندې امتحان لاله کسن چې بخاری سیم د دې لوی مرتبه خاوند نو سخت امتحانات راغلي نو د باندې امتحان هغه دا راغلی چې د مدینی یو مشر دی والی دی داغا ابو جعفر نوم دی امام مالک رحمه الله دې حدیث نه منا کړو چې دا حدیث به تنه بیانې چې لیس علی مستکره طلاق مده به دا حدیث بیاناو او د دې قصه واقعیا سره ګداوه چې د منصور بادشاه د پاره دی والی د خلکو نه بیعت اخستو او به ول طلاق قسم کې ول طلاق ورکړی چې تاسو دې خزر په تاسو طلاق یې چې تاسو دې بیا نه برجو نه کوي او طلاق خو خره شابه د سی یو چې په موږ خزر طلاق چې موږ د منصور بادشاه سره بیا ته علي امام مالک رحمه الله به ویل چې دا بیا لازم نه دی ولې ځکه چې حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مستکره طلاق چا باندې جذور وشي نو داغه طلاق نه واقع کی تا د چا شب وژنم د قتلوم مدي جیل د بوزم شب طلاق پر کا طلاق واقع کړل نو بلې طلاق نه واقع کی نو دوم دا ویل چې د بیعت تاسو نه خپل شوی دی عوامو په زور خپل شوی دی نو که تاسو د بیعت ماتم کی تاسو باندې طلاق نه واقع کی نو په دې کې دغه والی منع وکړ امام مالک د ته حدیث نه بیانې نو په دې کې به د جاسوسۍ لپاره څه کسان ورولېږل چې تاسو وخت ته پوسټ وکړئ چې اوس یې بیانې یو کنه څه کسان رال امام مالک نه ته پوسټ وکړه چې دا حدیث څنګه دلې سلام مستقیم ته ناقص ته بیان کړ ټول خلکو مخامخې بیان کړي چې دا بالکل صحیح حدیث دی او دا هغه شابه باندې طلاق نه واقع کیږي چې په زور کې څوک طلاق واقع کوي انده بچیانو زوري دی دغه وزیر وای راوله کېده دا ولی راوله کېده امام مالک ونیو جیل د بوته او په چابکونو باندې وو لازم ولا راک لازم ولا ویست او دارنګ بربنده هم کو او بیمارو بیمار ډیر مودا بیمارو امام مالک وو په دې بیماری کې مون په ولاړه باندې کاو چاو دوی دونه سخت بزان ولی راولي الله تعالی تا ته اجازه درکړې ده ناغي ویل چیرې قران کې الله فرمایلی دی لیبلو وکم ایوکم احسن عملا استعمال کول پکار دی په ولاړه مون باندې دا الله ډیر خوشحالي کې په دی وجه زه په دې تکلیف کې هم دا کار کوم دا به امتحان راغلو امام مالک رحمه الله بل وجه دا دی وی امام مالک چې کله مشهور شو نو خلکو سره حسد وکړ نو جعفر بن سليمان چې کله د مدینه مشر شو نو خلقو شیطانی نه وکړلې چې ګوره دا خو تاسو چې د چانه بیا تخلې او قسم له ورکوي نه دایې چې نه غني او په دا حدیث باندې استدلال کوي چې طلاق المکرہ مبارک نو جعفر وزید وجنه وسش امام مالک له وښته او بربند له کوي واو لیکن د نور مسلمانانو په نس باندې د امام مالک سره مرتبه او چاته شپ دی والو باندې دا وجه ده چې حدیث کې راغلی دی مې یرید الله به خیر یصيب منه کوم انسان چې الله د خیر یادو کې مصیبت کراولي ولا نبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين قران کې راغلی دی الله به امتحان راولي الله تعالی امتحانات راولي قانون دا چې کله مؤمن باندې امتحان راشي دا صبر وي او وعظ وي او استغفار وي او دا چې به دي بیان نه کیږي چې چا چې دی بدلا خسره یا چا ولا سزا ورکړي ده الله سبحانه وتعالى د دې انسان له لیر عجیب شهرت لور کوي او لري خسته عزت لور کوي ټول علماء صدا کارونه کړی شي وي حکومتونه به شیطان نه کړی شي وي طلاقونه شړل شي وي جیلونه د بدل شي وي امام مالک رحمه الله باندې دا عجیب امتحان اغراغه دا وجه چې هغه چې جمعې ته نه راته د جمعې ته نه راته یو وجه دا هم و چې د ډېر والو د وژنې بیمار شوی هم او بدعت به لیدا نه غبی منه کول نه ش په دې وجه باندې جمع پرې خوسته و امام مالک رحمه الله د کتاب چې موطأ ده ډېر علما او شرح ولې لیکلي دي زکه چې دا غولنې کتاب دی چې په اسلام کې په حدیثو کې لیکل شوی دی امام شافعي رحمه الله به ویل چې پس د کتاب د الله تعالی نه لیسه بعد کتاب الله کتابنا صح من کتاب مالک من موطأ مالک امام مالک رحمه الله کتاب دې ډېر غوره کتاب دی پس د قران نه خدای هغه زمانه کې ویلو کله چې بخاری مسلم نو لیکل شوی کله چې بخاری مسلم لیکل شوی نه هغه د امام مالک د کتاب نه به اعلی دی وجه دا چې امام مالک په کتاب کې داغه آرا هم ذکر شوی دی آرای به ذکر شوی دی او بخاری مسلم هغه کتابونه چې دي کې سچه حدیث در رسول الله دی امام مالک رحمه الله د ډیر تعظیم د وجه نه بعض خلکو ویلي دي چې د امام مالک تقلید په کار دی سیر کې زهبی سے اپنا نقل کړی دی یو مالکی وی ویلی چې قد نظر ال اجتهاد الیوم وتعذر اجتهاد خلق نشی کوله نو مالک افضل له لازم چې دا تقلید وکړو و یو بل شیخ ویلی دی چې ان الامام لمن التزم بتقلیده د کوم امام تقلید چې وکړی شي نو کن نبی مع امته دا چې ویل کده نبی بشان د خپل امت سره لا تحل مخالفت حلال نه ده امام مالک یو غره سره د سجده تقلید وو لکه د نبی خلاف ناروا ده نو د سید امام خلاف هم ناروا ده. امام زاهبی را لګیدل دي نه پدی د بازي مالکیان په دې قول باندې رد کړی ده. په دې دوه صفحو کې به دې وایي تفصیلا رد لیکلی ده چې ورته به زی خبر نه پکار. یو امام لوی شو او الله تعالی ول عظیم شخصیت ورکا شهرت ول ورکا عزت ول ورکا. د دې دا مطلب نه چې د قران او حدیث د پاسه شو الله رسول نه مشر شو غټ امام شو. مطلب دا نه چې رسول الله نه غټ چې غټ امام شو د الله د قران نه غټ. امام زاهبی د څه وای وای دا قول د بعض شیخانو چې لا تحل مخالفته مخالفت د امام جایز نه ای لکه دا مقلدین وای دا وای کنه چې د امام تقلید بکیو دا هم خلاف بنه کې چې څه وای بس ابو علماء نه وای دا مجرد دعوه و اجتهاد بلا معرفه وای دا چې دعوه کړی ده به معرفت اجتهاد کړی ده بل له مخالفت امام اله امام اخر حجته في تلك المساله اقوى ودل جائز چې بل امام قول ومني کله چې دا قوي دلیل وسري لا بل عليه اتباع دلیل فيما تبرهن له بلکې په دبان اتباع دلیل لازم دی کوم چې په د تخکارش ودا سندا لکه یو شاهد یو مذهب باندې رواني لا کمن تمذهب الامام دی امام په مذهب روان دی فاذا لاح له ما يوافق هواه عمل به من ای مذهب کان دا سنا چې کله د خواهش مطابق کین مسایب باندې عمل کړي او هر مذهب نه چې راخري خبره نه خواهش تابعداري خو جایز نه ده. د روخه شو د علماء په بنه ورزي و د څه د تنویو چې ته د خواهشاتو په سر روان شې بلکې د څه ته یو چې د دلیل په سر روان شې. لکه دا خبره موږ هم کوو ډیر خلک وایي چې تاسو کله د یو امام په سن ورزي بیا خو دا د خواهش تابعداري شول موږ یو دغه خواهش ترې زمنګ یو امام شته کړی چې محمد رسول الله دې دا غره خبره نقل شو که سخت او په سخت عمل کو که آسان او په آسان باندې عمل کو. په دې کې د سختوالي د آسانوالي خبره نشته دي د دلیل خبره ده. هغه خبره غلطه چې راځه کله به امام باندې په خبره منو چې آسان او کله به امام شافعي منو چې آسان او که دلیل پیو که نه پی که مسله کمزوري او که قوي و نه دغه ناروا وی اي ترى رخص العلماء اذا علماء درخصتن بذكر زيدل اغه ناروي سوچ دلیل به رواني اغه ناروان ده بلکه واجب ده فار مسلمان باندې. امام زاهبي رحمه الله روز به تشریح کړی ده و یو طالب علم نه پکار ده چې کتاب په فقه کې وای اغه یاد شرح دی له ګوري به د علماء د له ګوري او د الله تعالی لحاظ ده وسه دي د خپل دین لپاره د احتیاط وکي. فإن خير الدين الورع ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نو په دې وجبان دي د څه کاروي په کار ده د ائمه مذاهب وګوره او د دلایل وګوره کوم چې دلیل د قران حدیث سره زیات موافق دی یا عین قران او حدیث دی هغه باندې عمل وکړه. کوم علم چې قیاس میاس باندې عمل کړی دی ضعیف روایت باندې تللی دی کمزوري خبره کړې ده څنګه پرې ده دا طریقه ده. امام صاحبی به ذکر کړی دی چې ګوره چې سړی تابعداری کوي د صحابو دی وکی د غټ غټ تابعین دی علقمه دی مسعود دی عبید سلمان سعید بن مسیب دی ابو شعثا دی سعید بن جبیر دی ائمه اربعه دی به د ذکر از عبد الله مبارک مسلم زنجی دی امام شافعی ابو عبید احمد بن حنبل ساق دی دا ډیر علما دی. نو په دې وجه باندې د یو مذهب تقلید کوله او داغی بسی بر روانه دلوی دا انصاف نده اغوی دا داود زاهری مذهب هم خده ویلا باسه بی مذهب داود فی اقوال حسنه دا داود زاهری پو مذهب کنده کسته کسته اقوال شده مطابعت نصوص شده ده و مطابعت لنصوص ده نصوص ده شریعت تابی داریم پاگی کشته ده. مطلب داره زن سلور مذهب هم ندی دیر مذهب نور هم شده لکه ده صفیان ثوری مذهب شده ده ده ابو ثور مذهب شده ده او زعیم مذهب شته دی زن دا یو مذهب خانه دی که تا بسی روانه ای بیویلی دی ولاره بان کل من نسم نفسی فقه و سعت علم و حسن قصد فلا یستعوی التزام بی مذهب واحد فی کل اقواله. یو سره دی چه بسان پویگی چلک از انشاءالله دا اللہ پویدین پویگم علم پراخه دی یو مسله معلومه ولې شما او اراده مې وکړه زه ما دا غرض نه دی چې زه د قران حدیث خلاف وکم او د خلکو د رخصتونو په سیده وګرځم نه فلایس او الالتزام بمذهب واحد کله اقوال دل جایز نه دی چې یو مذهب سره روان شي او د یو مذهب ټول اقوال اخلي وجه دار چې الله تعالی په در کړی لکه موږ اوس ویو دیو چې مدرس مولای الله ولا ذهن ور کړی حدیث پیژندل شي چې لګ مطالعه وکي او درایلو کې سوچ کول شي او ډیر آسان دی په دې زمانه کې سوچ کول فقہ حنفی شافعی مالکی هم بدیر او ګورې یو مسله پکې ځان نه کسلان نه جوړاوه نو د الله په فضل تا خپل پته لګی چې ردی کې مذهب حنفی په دې مسله کې قوی دی که مذهب شافعی که مذهب مالکی هم بدیر خپل پته لګی استاد پر اساس جایز دی چې ته یو مذهب سره روانې زمون په زمانه کې دې مقلدین د خپل مشر ته شیخ الاسلام وای ابه ما مقلدی شیخ الاسلام طاهر القادری ته شیخ الاسلام ویل کی او کله حنفی دی تقریبا عثماني صاحب ته هم خلق شیخ الاسلام وای او هغه حنفی دی نو شیخ الاسلام شنو دا هغه حنفی ته ته به ضرورت همدمره دا چې دا دعوه کله ته شیخ الاسلام ته مو یاوه او کدا دعوه چر د صحیح وی نه به دې مقلد نه نه په دې خبره باندې پوره تفصیل لیکل دی چې د یو مذهب په سر روانې دل دا ټیک نه دي د دې تفصیل کړه ده او دا ته کړه ده نو دا د هغه مالکینو په خبره باندې رد کړه ده چې هغه ویلي دي چې د امام مالک رحمه الله تقلید هغه کول پکاره دي وایسو چې دا خبره کوي چې صرف د امام مالک تقلید بکوه د بل چانه نو دا خبره چې دا هغه غلطه ده ورانه ده امام مالک رحمه الله په قران باندې ډېر خپوي ده او د الله د کتاب دونه تابعدارو چې ورځي وای مسجد تران نه واته د مازیګر منځنه بعد نو دا غره ادا و چې د مازیګر وروسته نفل نه کیږي په مسجد کې ستکیناست نو یو ماشوم ته ویلې چولې د ذرا کاته ونه کته د مسجد وکړه کنه وای امام مالک پاس دې څه ذرا کاته تایید المسجد او چا ته ویل ستاره خداوا چې دیو کې نفل نکی دا دی ولې وکړل هغه ویل د قران د دیات نه ویلې دلم چې الله سبحانه و تعالی په خپل کتاب کې ویلې دي و اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون کله چې کافر ته ویلې شي منځو کې دی مونږ کې د کافر سره مشابهت میچر کرانې شي دې ماشوم ماته چې منځو کا نګه زمونږ نه کوم د کافر سره مشابهت راشي دې د وجه نه زه د درکاده مونږ په دی وجه باندې وک امام مالک رحم الله د چاوی لري ودا علم طلب کول مبارک سوی هغه ډیرخه کار ده لیکن انظر الذي يلزمك حين تصبح الى ان تمسي فلزمه روزمره عملونه زده یو علم طلب کول هغه کار ده خو سار جره را پاتې مستنه بر څه کول پکاره دي هغه کارونه زده دغه علم لازم ده چاری امام مالک نه تاسو کې شه په دعا کې دسی وایي یا سیدی یا سیدی نارو ویل چې دا دسی دعا څه ده کوي یعجبنی دعاء الانبیاء ربنا ربنا دا انبیاء علی مسالم دعا لري غواره ده چې ربنا ربنا وایي ان دا الله تعالی په نومونه معنی اې باندې توسل کول پکار دي دا الله پر ټیک د لفظ سید می استعمال شوی ده لیکن ربنا دعا چې رغډه به تر ده په نسبت د یا سیدی باندې امام مالک ویل کزما قدرت چا ترش لو ان لی سلطانا علی من یفسر القران لضربت راسه سوچ د قران تفسیر کی مال د اثر وا او امام زاهبی و د دې مطلب دار چې په رائے مې سوچ تفسیر کی لکه د بعض خلکو عادت دار قران کې ځان نه خبرې کوي ځان نه بګی لګي او د څه غلط تفسیر کوي چې نه قران دغه تقاضا کوي نه حدیث کوي او نه د سلف نه نقلی دسی بیزیت تفسیر نه باز خلق کوي او قران کریم د الله کتاب دی نه بدی کی ځان نه خبرې کول هغه جایز نه دی ابراهیم مبارک وای ما یو کس نه دی چې امام مالک شنو چت شوی حال دا چې د شدید نفلونو مې نه کول ډیر روزي ډیر منځونه الا ان تكون وسره ک پټ څو دنه باطنی کوم صفت پږي او دای په وجه الله ول عزت ورکړي امام زاهبی وای چې په دیو جل الله چت کړو چې علم یې خور کړو کنه سند رسول الله خور کړو نو دا خو د نفلونو ډېر غواره ده په دیو جل الله عزت ورکړي دا دارندنه همیشه به پر کوم علما چې هغه مشوري پوی کې دنه څه پټ صفات موجودي څه نیک صفات به کې موجودي داغه د وجه الله تعالی مشهور کی او الله سبحانه و تعالی ولا په امت کې شهرت حسنه ولا ورکی. امام مالک رحمه الله متبع د سنت لري سخت د سنت تابعداري د کوله او عقیده د سلف او د سلف چې څنګه عقیده د هغه شان عقیده و د دې د وجه نه دا هغه اقوال د سنت په تابعداري کې او د اسماء او د صفات په مسله کې هغه به ان شاء الله تعالی ذکر کوو چې امام مالک رحمه الله صحیح العقیده متبع د سنت انسان دی در رسول الله سنت ته سنت ترغيبات ورکړي دي داغه باز اقوال ورسته ان شاء الله رانه کولغو وبالله تعالی توفیق صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه دو ملاوی دو پتا مهروی الفلاح اسلامیک ریسرچ سنټر ان خوشبو محل گنج پیخور خار زیر اهتمام قاری ابو محمد محمد ارشد همدر موبایل نمبر 0312-91-99-812.